الموصول والمنقطع والمعضل. مرفوع أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل وواحد قبل الصحابي سقط منقاطع قيل أو الصاحب قط منقاطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعين موقفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قبل العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله في نظم الدرر في ألفيته بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الموصول والمنقطع والمعضل. كن لجي إن شاء الله بنا خمنتنا ممفين تولو moy liko dalé ci 134e beut ak 137e beut muy ñenti beut yo xamantene insha Allah dañuy wax ci li nga xamantene mom moy al mawsul ak al munqati' ak al mu'dal. Al mawsul moy lu jokk hadith bo xamné cyallale gi dafa jokk. Al munqati' moy cyallal go xamantene dafa amuk dog, dafa aji dog la, dafa am dog manam dafa am rupture discontinuité bu mom. Al mu'dal mom xet la ci xetu cyallal yi nga xamantene dañu am rupture ak dog dog d'ailleurs ak buntu bi di ñew inshallah te moy waxtu mursal waye mu'dal dafa am moy hadith bo xamne ñaari nit yu tégalo dañu rot ci cyallale gi mais lolou dinañ ci ñew inshallah waye kon lolou inshallah manam mom moy mbir yi nga xamantene al imam al hafiz jalaluddin suyuti rahimahullah daf ko tek mu nek ay mbir yo xamantene dañu jakarlo manam dañu opposé wu comme digënté mawsul ak leneen li ci dess ak al munqati' ak mu'dal ñom opposé wuñu waye dañu manam dañu nuro ñom dañu nuro d'une manière générale. Légi mu nekon al mawsul marfu'an aw mawqufan iz yattasilu isnaduhu al mawsul wal muttasil marfu'an manam hadith bo xamantene iz bu fekenteene yattasilu jokkolona isnaduhu cyallale mom hadith bi hadith bobo day marfu'an mo xam nek na lu yekitiku aw wala bok manam lo xamne hadith marfu' la aw wala bok mawqufan mu nek hadith bo xamne mawquf la dafa taxaw ci sahaba radiyallahu anhum koku mom lañuy wax al mawsul ci hadith mom lañuy wax wal muttasil dañ ko wax ci hadith tamit muttasil wa wahidun ben nit nak qabla as-sahab wa wahidun qabla as-sahabi saqat munqati'un qila aw as-sahib qat wa wahidun budé kenn nit nak ben rawi kenn aji solo qabla lu jitu as-sahabi sahaba bi radiyallahu anhu saqat murat munqati'un lol lañ wax munqati' su fekkante ne ci cialale gi dafa am ben nit bu ci rot te nit koku non rot lata sahaba bi manam kon sahaba bi mum rotut nit ki rot du sahaba radiyallahu anhum koku lolu hadith bobu dañ ko wax munqati qila waxef na nak comme al hafid ibn abd al barrah rahimahullah comme niñ ko gis inshallah awwala bok as-sahibu ab sahaba qat kese manam kon mën na baña nek sahaba mën na ne sahaba ki rot way dal en tout cas rotna munqati'an batay dañuy wax munqati' lu aju dok munqati' batay lañu utiliser manam ni hadith bi dafa am dok munqati' la min mawdi'ayn ci ñaari beurep isnayni yo xamne ñaar lañ la te nekkunu lo xamantene tawaliyan dañoo topante manam bu fekente ne ñaari nit yi rot fiñu rot ci hadith bi topante wuñ koko batay dañ koy wax lan munqati' wa mu'dalun waye dañuy koy tuddé nak hadith bi mu'dal haythu wila sa yo xamantene ak topante da ca am gis nañu bindu wala mais ala kulli hal wilaun monam manam hamza bi dañ ko dindi way wi motax lor way wila mom da qasr bi li darura wa minhu hazfu sahibin wal mustafa wa matnuhu bitabi'i wuqifa wa minhu bok na ci xeti mu'dal benen xet la tamit hazfu sahibin bo xamantene dañu hasaf manam dañu dindi sahibin ab sahaba bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu wal mustafa akkanu belika muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñom ñaar bu fekente na sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sahabam kenn ci sahabam yi radiyallahu anhum ñi nga xamne ñoo solo hadith yi mom lañu jël ñom ñoo teggé ko tabi'i bi rek ñoo rek wax ji wa matnuhu gis nga te yahu hadith bi matnu bi bitabi'i wala bok wuqifa dafa taxaw dañ def ko taxawal bitabi'i ci tabi'i bi lol tam def nako wax la mu'dal kon mu'dal comme niñ waxe munqati' kon mu def nako wax ñaari mbir moy bu fekente dog fu mu monti am avant sahaba bi waxef na ci yenen definition moy bu al-hasan ibn abd al-barrah wala ne même sahaba bu ci bokke mu'dal lay tuddu kon bu boba mu'dal ma astaghfirullah munqati' lay tuddu même bu ci sahaba bu bokke lol munqati' niki non budé amna ci ñaari parti ci hadith bi manam ñaari ci cialale gi amna ci ñaari beurep yo xamantene amna ku fa rot manam amna rupture wala lu ko upp manam dafa joxe ñaar rek sax munqati' lañ koy tuddu mais buñu tégalo mu'dal lay daal di tuddu niki nonu bu fekkante na sahaba bi ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom ñoo rat kon wax ji tabi'i bi wax ko te muy waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool tam mu'dal la tuddu kon lool mom moy buntu bi buntu bi al imam al hafiz jalaluddin as-suyuti rahimahullahu ta'ala daf ci indi ñet xet ci xam xam hadith muy jurom ñettel bi jurom ñentel bi ak fukkel bi 8e 9e ak 10e xam xam hadith parce que xam xam hadith yi jangagum imam ni nga xam tane war nga ko maîtriser ci hadith pour bok ci pour vraiment xam hadith quoi wala moy waxon nañ len jangon nañ len jang nañ sahih jang nañ lu aju da hasan jang nañ lu aju ci da'if jang nañ lo xamantene manam jang nañ musnad muy ñentel bi ñu jang li nga xamne moy marfu' jang mawquf jang maqtu' muy set legi ñi ngi jang yenen ñet moy mawsul munqati' mu'dal muy fukk ñuy muy 10 yo xamantene buñu paré ci jotay bi kon inshallah dana fekk nak legui man nga 10 xam xamu hadith du deug 10 xam xamu hadith legui yi boole yiñ leen boole maanaam soo seetloo ginnaaw bi nga xamante ne wax na kon ci marfuu mawquf maqtuu yooyu dañoo gën a jege ci loo xamante ne maanaam musnad la léegi nag yooyu yëpp mën nañu jokkaloo comme mën nañ bañ a jokkaloo boo seetloo comme yooyu mën nañ jokkaloo comme mën nañ bañ a lan jokkaloo comme que mën nañ jokkaloo te mën nañ bañ a jokkaloo il faut que ñu xam maanaam lan mooy xadis bu jokkaloo ak lan mooy xadis bu am dog dog bu jokkaloowul ak yooya yan xeet la mu njëkkee ko ci ñett yi nga xam ne ñoom ñooy gën a général après incha allah mu indi bi nga xamante ne maanaam yi nga xam ne ñu maanaam ñett yi nga xam ne dañoo général mais li aju ci seen ci seeni mbir taxu koo bari ñu gën a général mais li aju seen mbir d'une manière générale taxu koo bari dafa am yeneeni détails yoo xamante ne ñoom ñoo gën a xóot yooyu moo tax ay mursal après muy wax ci wàllu mursal après muallaq après muan'an tadlis al irsalul xafi ak yeneen ak yu mel noonu kon loolu maanaam kon instant bii nii li muy toppatoo buñ seetloo tamit buntu bii weesu ci yax bi la doon wax maanaam ay atte la yu aju ci yaxu xadis moo tax marfoo wala mawquf wala maqto loolu toppatoowul woon ndax xadis bi jokkaloo na wala déet léegi fii dafay toppatoo ndax xadis bi jokkaloo na wala déet maanaam kon ci wàllu càllale yi lay wax léegi ci isnaad yi lay wax mais waxatul ci sanad bi daal maanaam léegi mais waxatul ci li nga xamante ne moom moo aju ci lan ci matnu ci yaxu xadis léegi mu ne léegi li nga xam ne moom ngay xam mooy al mawsul mooy lu jokkaloo dañ koy wax tam al muttasil comme ni ñu koy gisee incha allah kooku mooy rek contraire lu am dog dog mooy continuité mooy lu amul rupture al inqita munqatia foofu la jóge mooy loo xam dafa am inqita maanaam inqita sanad càllale gi dafa dog dafa am dog dog moom mooy maanaam moom mooy contraire mu adal nag ci làkkaarab mi ngi jóge ci aadalahu shay maanaam mooy loo xam ne daf koo gàllankoor noot ko da kaa noot ba gàllankoor ko voilà bu ñu moo tax ñu naan daaun udal daaun udal mooy feebar bu ko xam ne da koo noot ba gàllankoor ko da koo làggal loolu moom mooy mudal rapport yi nga xam ne moom lañ am nag incha allah dinañ leen gis suñu xoolee li nga xam ne moom la imam asuyuti rahimahullah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ne marfu'an aw mawqufan idh yattasilu isnaduhu almawsulu walmuttasilu marfu' xadis buñ ne ko marfu' aw wala bokk mawquf xadis boo xam ne mu ne id saa yoo xam ne yattasilu jokkaloo na sanaduhu càllale isnaduhu càllale moom xadis bi xam nga waxoon nañ la ne sanad dañ koy wax isnad moo tax sanad ak isnad moom benn la léegi kon is yattasilu saa yoo xamante ne jokkaloo na sanaduhu ak càllaleem marfu'an moo xam xadis bi dafa yëkkatiku aw wala bokk moo xuufan dafa taxaw wala bokk aussi mu nekk loo xam ne lan la maqtu' la maanaam xadis bi marfu' la wala mawquf wala maqtu' yépp ñoo ci yem yooyu yépp bu jokkaloo lan isnaaduhu càllaleem waxoo ko lisnaadu la daa fariq ma nagoo ko wasanadul ixbaaru an tariqi matnin kal isnaadi voilà la daa fariqi isnaad voilà mooy kal isnaad isnaad ak sanad benn la kon bu ñu jokkaloo moo xam marfu' la wala mawquf la wala maqtu' la benn la du dëgg bu ñu jokkale koo rek nga xamante ne amul benn rupture diggante nit ñi ñoom ñëpp rek loolu moom la ñu tuddee lan moom la ñu tuddee al mawsul lu jokkaloo dañ koy tuddee wala muttasilu dañ koy tuddee loo xamante ne tamit dafa jokkaloo niki noonu comme imam ash-shafii radiyallahu ta'ala tamit tuddee na ko al mu'tasilu al mu'tasilu maanaam mu maanaam dafay def hamza mu'tasilu donc muttasil mu'tasilu ak al mawsul yëpp benn lañ dégg nga kon mo xam su fekkante ne nak legui hadith bi jokkolona waye dafa dem ba ci ab tabi'i parce que tuddu na marfu tuddu na mawquf waye su demé ba ci tabi'i dañ wax né muttasil la comme niñ ko waxé waye dañ koy teunk dañ nan par exemple hadha muttasilun ila az-zuhri manam ba ci zuhri ndax ibn shahab az-zuhri tabi'i la wala ñu né hadha muttasilun ila ata ibn abi rabah wala ñu né hadha muttasilun ila mujahid ba ci mujahid wala ñu né hadha muttasilun ila sa'id ibn jubair wala hadha muttasilun ila sa'id ibn al-musayyib wala lenen wala hadha muttasilun ila muhammad ibn sirin hadha muttasilun ila hasan al-basri rahmatullah ala al-jami' kon yoy lan lañ wax manam buñu fekkante ne ki ñuy tuddu du tabi'i du sahaba du yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga bu doon yenen la dañ nan muttasilun marfu' wala muttasil mawquf budé ci sahaba wala muttasil rek dañuy wax muttasil rek tamit joyal ko tamit waaye su fekkante ne nak ci tabi'i la nak mom fokk ñu léral manam borom xoxam yi souvent dañ nan ah li di jokkalono ba ci diw mais bu fekkante ne tamit wax nañ ne diw neena daal di wax ne muttasil cyallale gi jokkalono dañ nan rek jokkalono bi isnaal muttasil legui muttasilul marfu' buñ xolé par exemple ñu jël exemple ci muwatta nga xamantene hadith bi nga xamantene imam malik daf ne an nafi'an an abdullah ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahluhu wa maluhu hadith bob hadith bi imam malik jeul na ci nafi' deg na ci mom waw neena mom deg na ci mom jeul na ci mom mun an nafi' mun nafi' radiyallahu anhu mun nafi' mu jeul ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yani anhuma radiyallahu anil jami' mom mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala mun yantub sallallahu alayhi wasallam dafa ne alladhi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahluhu wa maluhu ki nga xamantene jullik takusan dakar rich manam bajant bi duggu mune dafa melni ko xamantene dafa ñak alalam manam ak ñoñam manam dafa ñak ñoñam ak alalam mon wa keurum ak alalam manam dafa melni ku demone liggey ji rek ñew keur gi gisu fi dara lepp jël nañ ko gisul wa keur gi tamit xamul ba xam dañ leena ray xamul dafa dañu de xamul dañ leena agresser xamul ba xam xamul dara xamul lu xew ko xam nga ñakare gi mi nekk mu upp problème bu fekkete na ñew na fekk au moins ñu dé mo xam na ñi dañu dé waye xamul ci luñu né ndax yeral xam na ni mom li mom du jamm xamul lu mu doon nak koku lool moy wutira koku ki loolu nak limi graw julli ñak julli takusan mo gëna graw loolu par exemple hadith la bo xamne muttasil la mais marfu' la mu am muttasilun maqtu' mawquf lol par exemple batay li mal imam malik jere muné an nafi' ci muwatta muné an ibn umar radiyallahu anhuma kana yuhalli banatihi wa jawarihi adh-dhahaba thumma la yukhriju min hulliyihinna adh-zakah par exemple hadith bob manam muné imam malik jere ci nafi' mu jere ci ibn umar batay radiyallahu anhu waye bi pa ci ibn umar la yam radiyallahu anhu moy lan mune manam nafi' ne rahimahullah ne ibn umar de radiyallahu anhu dafa nekkon ko xamantene da dan takal ay domam yu jigen ak ay jamam yu jigen ni da lan dan takal wurus manam ay or ba pare danu len gennel azaka ci sen takka yoyé lolu par exemple bo xolé batay dañ ci duggal lo xamantene même bu fekkentene manam mawquf la bu am hukmul marfu' même bu amé hukmul marfu' comme liñu gissone ci jotay bi wessu même bu fekkentene bo xétu marfu' mawquf la sax da ngay gis ne manam bu jokkalowe ba ci mom rek mawquf la tuddu comme lan comme bu imam malik ci motta batay an malik anu an ibn abdullah al mujmir annahu sabi'a aba hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun yaqulu mun idha salla ahadukum thumma jalasa fi musallahu lam tazalil malaikatu tusalli alayhi allahumma ighfir lahu اللهم ارحمها اللهم اغفر له اللهم ارحمها فإذا قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي مانام باتاي خولال حديث بوب بار اكزامبل غا خامني موقوف لا متصل موقوف لا واي دا فا ام حكم الرفع نده لي موتي واخ motax bo xolé yenen ñi dañ ko yëkëti wa ki sahih sunan yi dañu yëkëti hadith bi manam ci cialale go xam tane dafa jokk ba ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam abu hurayra radhiyallahu anhu jël ko ci yenen sallallahu alayhi wasallam mais fi da ngay gis ne hadith bi lan la muttasil la jokkolona imam malik mu jël ci nu'aym ibn abdullah al mujmir mu digg abu hurayra radhiyallahu anhu mo su kenn ci yeen day julli top mu tok fi nga xamantene fofu la julle malaakai duñ den di julli ci mom nan ko nan yalla allahumma ighfir lahu yalla yow bur yalla mi ci tur yu rafet ak melo yekati kuy jegal ko allahumma arhamhu ey yalla yow mi ci tur yu magge ak melo yekati kuy yeureum ko mun fa iza qama min musallahu su joge nak fi muy julle fa jalasa fil masjid mu tok ci jakka ji yantazuru salata bi xaar julli lam yazal fi salatin hatta yusalli manam na xamne deñul ci di nek ci julli mbete muy julli manam musalla moy fiñi julli mën na nek place biñi julli parce que ñaar mana la yor bu ñëkk bi moy nit ki place bi mu défar ci biir kërëm pour di fa julli liñuy wax jakk kër wala ben place bo aménager ci sa biir nek wala yoy di julli fof mën na nek lolu benen bi moy mën na nek ci bir jakka ji mais place bi nga julle par exemple tahiyatul masjid wala ay nafila yoyep mën na ci nek ya nga deg mais ala kulli hal liñ ci nam moy muttasil mawquf la wa dafa am hukm rafa batay muttasil la batay dañ nan muttasil la jokkolo na ya nga deg hadith bi jokkolo na parce que lolu mo ci am solo moy jokkolo gi mo am comme par exemple muttasilun maqtu' متصل مقطوع موي لو خامتاني باتاي كوم نين كو خامي موي متصل موي لو خامني دا فا جوك با تي كان اب تابعي موي كوم واخ بي حسن البصري واخ رضي الله عنه رحمه الله تا ابن ابي الدنيا генي كو موني par exemple ابن ابي الدنيا موني mom daf ko jele ci al fadl ibn sahl mun hadathana abu an-nadr an muhammad ibn talha an khalf ibn hawshab an al-hasan al-basri dal di wax lan innal insana li rabbihi lakanud qala yadhkuru al-musibat wa yansa an-na'am manam ci al marad wal kafarat ci lako gennewe mom ibn abi dunya rahmalahu muné mu jele kon xolal cialale gi ñewna ba ci hasan al basri mais dafa taxaw mais dafa jokkolo kenn ku ci nek da nga déggé ci muram gisso wa motax imam al bayquni rahmalahu inshallah dina ñew ci limu wax manam muné hasan al basri rahmalahu dana innal insana li rabbihi lakanud nit ki dal dafa fetterlu ci mbiru boromam dako weddi vraiment mune lolou mu lumuy tekki mune moy da fay fateliko musibe yi waye da fay fateli nga xamanteni moy xewaliko yalla defal mo musibe rek lay fateliko yo atum diw sangam so choono yo am nangam wala ay man de son probleme yi nangam deug ay fateli nga xamanteni mom moy xewali mom dako fatte ak gaaw ci num koy fatte sax allah fumu tol dan way dekk bi neexul way affaire yi nangam way am dafa metti way crise bi fimu tolu nangam foko fekk de mi ngi kass wala gis nga xam nga foko fekk mi ngi kass amna luy metti amna problème amna nangam mom day fatte ni amna tamit xewul aussi ki wol yoy lutax du ko tuddu mais mom limi tuddu rek moy lan manam musibe rek lay tuddu way xewali da koy faté lolou mais bo xolé kon moy wama bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil deng la wa baqna rahimallah mais lolou mom limu definir moy muttasilun marfu' moy muttasil marfu' le definir te muttasil marfu' moy musnad mom moy musnad deng comme niñ ko gissiwon manam moy lepp lo xamantene deg aji kul wama bi sam'i kulli rawin ci kep aji solo ji dafa deg dafa joxe sam'u deg gi mais yenen xetu riwayat yep amnañ lu demé neké qira'at jang ko ci serigne bi ijaza ak yenen xetu riwayat yi ben lil isnad chalem lil mustafa ba ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biñu bel fal muttasil lol moy al muttasil moy muttasil mu lañ wax mawsul mu lañ muttasil kon da ngay gis ne hadith bo xamne muttasil la obligé wul mu nek hadith bo xamantene da fay wir lol nagn ko baye xel hadith bu muttasil obligé wul c'est pas parce que dafa joko rek que ne dafa wir il faut aussi mu remplir yenen condition yi nga xamantene mom moy dess pour hadith bi wir wala mu ñak wala mu xassal comme ni nga xamne non lañ ko gissoon buñ tolété sax ci fan hadith sahih musnadun bi waslihi gis nga bi waslihi moy muttasil musnadun bi waslihi yarwihi adlun dabitun am mislihi معتمد يروي انا يوصله يروي على ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا دهم بيتي داس موي الحسن المرتضى في حده ما اتصل اسناده بنقل عدل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذا ولا علل après wal yuratabi maratibun wa dahtajaja yatabi bu mu jeex kon lolu gisone nagn ko kon lolu mom moy li aju ci lan ci muttasil legi mu jëm ci benen xetu hadith muna wa wahidun kenn nak qabla sahabi lu jitu sahabi saqat burote wa dafa am kenn ko xamantene mom dafa rot avant sahabi bi saqat manam mo rot munqati'un lolou lañuy wax munqati'a kon mom munqati'a moy lan moy mona moy su kenn roté lata sahaba kon al hadithul munqati' kon moy lan munahu ما سقط من سنده قبل الصحابي راو واحد في موضع واحد او اكثر لول موي منقطع نдах دينا سي نيو فيم نان منقطع من موضعين اثنين لا تواليا باتاي لول منقطع لا ما موي كون كين لاتا صحابي صحابه avant sahaba qabla sahabi rawin wahid ben aji solo kesse fi mawdi'in wahid ti ben place kesse nonu wah wahidun qabla sahabi saqat wala aw akthar wala lukop en tout cas bu amé kenn rek ku rot lata sahaba bi ak luko upp rek lolou mu ngati alay tuddu qila lolou mom moy li nga xamantene mom moy definition ben bi jumhur wax amna definition bu ci al imam al hakim abu abdullah an-naysaburi rahmahullah ta'ala wax ci ma'rifat ulum al hadith mom dafa wax ne munqati mom dafa ni moy ma saqata fihi qabla al-wusul ila at-tabi'i rawin fi mawdi'in aw fi mawadi' aw zukira fihi ba'd ar-ruwati bi lafz mubham nahwa rajulin aw shaykhin mom non lako definir mom dafa ni moy hadith bo xamantene dafa avant ñu yegg ci tabi'i bi dafa am kenn ko ci rot kon da ngay gis borom xam dañu wuti ci ni ñi definiré munqati' ñi ëpp xolako imam suyuti rahmalah manam ak ñi nga xamni ñoko jitu won ñom moy muhaqqiquna ñom ñep li lañ wax li imam suyuti wax rahmalah la wax mais al hakim waxon na lenen mom dafa ni moy bu fekente ne lata ñu yeksi ci tabi'i bi dafa am ben kenn ku ci rot wala bok ci ay place yu ci ben place wala bok ci ay place yu bari wala bok ñu tuddu ci ruwati manam ñi solo hadisi ño xamantene dañ leena tuddu waye ci kaddu yo xamantene dafa lemu manam kenn manam xamuñu kan la manam comme ñu deme ne ñu ne amna ben way wala ben serigne lolu soko xolé da ngay gis ne mom xam nga imam as-suyuti fi rahimahullah qabla as-sahabi lu jitu sahabi moy ma saqata min sanadihi qabla as-sahabi rawin wahid ha fi mawdi'in wahidin aw akthar lolou mom moy definition bi legui bo setlo mom la ñum manam mom moy li nga xamne mom la ñepp japp ñom ibnu salah an-nawawi as-suyuti al-iraqi rahmatullahi al-jami' ñeneen mais bo xolé definition bi mu joxe dafa am ñaari mbir yu ci nek yo xamantene day tax definition bi ak nang ko xawa jafé bu ñëkk bi moy daf ni avant tabi'i bi ce qui veut dire que ni kon non manam avant tabi'i bi mom lool la wax té définition bi nga xamanténi mom moy bi wër moy qabla wusul ila sahabi moy qabla sahabi saqat wa wahid qabla sahabi saqat ci kaw lolu kon bu fekente ne tabi'i bi mom définition bi mom al-hakim jahi rahmalahu bu fekente ne tabi'i bi ci bopam mo rot digënté tabi'i bi ak sahaba bi mom du ko tuddé munqati'a al hakim du ko tuddé munqati' parce que mom lim ko tuddé moy avant tabi'i bi la wax kon ce qui veut dire que ni mom bu tabi'i bi rotone kon mom du ko tuddé munqati' té lolu munqati' ndax dogna tiala legi amna dog benen bi moy le fait que mu bolé ci ñi nga xamanté ñom ñoy mubham moy ko xamanté parce que li borom xoxam yu ëpp rax ci borom xoxam hadith wa rahmatullah moy même bu fekente ne ki ñu tuddu dañu xamul kan la dañ ko riri wala mu nek ko xamantene mubham la manam dañu tuddu rek ben way sama ben ndijay ba sama ben badja nenam wala amna ben goor guma wax yoy ñom dañ nañ ko tuddé même xat xalale gogou mën na jokkolo problème bi rek moy né darul wër dañ ko dul mëna sukkandiko parce que wax nañ la sank na la jokkolo ak wër joti wuñ dara hadith bu jokkolo na ak hadith bi wër na manam joti wuñ dara dans le sens où c'est pas parce que dafa jokkolo rek ken day wër c'est pas parce que dafa wër ken daf voilà manam bu wéré nak da jokkolo waye c'est pas parce que dafa jokkolo ken dafa wër kon lolu mom moy lolu par exemple exemple bi moy li nga xamantene mom la Nu'aym ibn Hammad solo ci wax ci Zawa'id az-Zuhd bim nan rahmalahu bim nan par exemple akhbarana Sufyan an ma'nan an shaykhin anna Abdullah ibn Mas'ud ra'a rajulan yas'alullah wa fi yadihi hafan fa qala idha sa'alta rabbaka fala tas'alhu wa fi yadika al-hajar mune Sufyan mo ñu netali mu jël ci maana Sufyan ats-Tsauri mu jël ci maana mu jël ci ab serigne cheikh mu déggé ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mune amna benn way bu doon ñaan yalla loxom nak xeer ne ci mune ko nak ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne ko su fekkentene da ngay ñaan sa borom bul ko ñaan te fekk sa loxo dafa am xeer bu ci ne manam da nga préoccuper sa loxo lenen da ci nek ngay tal sa loxo di ñaan dedit manam tegal lepp nga ñaan ci kaw lolu kon dañu xamni manam même kurusi kon buñu ñaan ñangi deg kurusi manam tek ko ci loxo bi manam tek ko manam bañ ko tek ci loxo bi dal mo gën ci hadith bi su fekente ne serigne bi nak lañ xamul kan la an sheikhin an ibn mas'ud mais ba tay terewul cialale gi jokkolo na manam te bu cialale gi ci imam al-hakim rahimahullah nim ko definir da ngay gis ne cialale gi dafa lan hadith bi manam munqati la koy tudde dafa dog andak ne ci ala legi jokkolona deng mom as-suyuti kon rahmahullah motax lol mom motax borom xom xom yi rahmatullah jeeluñu definition bo imam al-hakim rahmahullah ta'ala jeul motax ñu jeul definition bi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahmahullah ta'ala indi fi mune qila wa khifna aw as-sahibu qat aw wala bok sa as-sahibu sahaba bi manam kenn sahaba yi radiyallahu anhum qat kesse lol moy wax gi nga xamne mom imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah wax bi mi introduire tamhid introduction bi nga xamne mom la def ci tamhid ndax tamhid daf ko defal introduction bu reuy bu am solo ci mbir yu bari ci xamale mazhab bi kan moy imam malik et cetera ak walu yi nga xamne mom moy hadith yi yan manam ki ñi jëfëndiko ci walu hadith expression yi la lay tek et cetera ak tamit leral ci walu mustalah dal لي الحافظ ابن عبد البر رحمه الله دفني المنقطع عندي ما لا يتصل سواء كان يعزى الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى غيره موم دفني منقطع في من موي لو خامتيني تيالالغي جوكلوول مو خام دنجكو اسكناله يننتي بي صلى الله عليه وسلم ولا تي كينن لنجكو اسكناله مانام كون سي سكي فو دير كني tialale gi jokkulowul moy meme boudé sahaba bi dafa rot motax mune waqila ah waqila no wala ba qila aw as-sahibu qat qila aw as-sahibu qat lol mom motax definition bobu mom la imam al-bayquni rahimahullah indi bim nan wa kullu ma lam yattasil bi halin isnaduhu munqati' al-awsal lepp lo xamantene jokkulowul ci ben anam manam anam gu meuna don amna ak ñaka jokologu am isnaduhu ci sallam lool lañ wax munqati' al-awsal lool dal mom moy munqati' dal lool munqati' lool lañ koy wax lool mom motax definition bi li tax imam as-suyuti rahmalahu indi definition bu al-hafiz ibn abd al-bar rahmalahu yok ko ci ngir leral te indi wul definition bi imam al-hakim rahmalahu wax lool mom moy manam li fi le mbir mi nek moy ne bi nit ñi nangu nañ ko alors que bu al hakim bi rahmalahu nit ñi nanguwuñ ko ndax ñaari problème yima la wax moy mom bu fekke tabi'i dafa rot du ko tuddé définition du japp né munqati' la benen bi moy bu fekenteene dafa am ko xamantene moy mubham bu nekk ci cyalla la gi moy ko xamantene xamuñu turum wala xamuñu ko dañ ko réré bu boba mom du ko tuddé lan du ko tuddé munqati' té ñaar yoy yep nak man mom daf koy tuddé munqati' kon mu nekk ñaari problème day ci duggal ku ci bokul day duggal ci cyallale gudul munqati' manam hadith budul bo xamne cyallale gi amul inqita' mom daf ko tuddé munqati' bu am inqita' mu bañ ko tuddé kon motax definition bobu dafa am ay problème problème yoy nak motax bu roxo xam rahmatullahi xolal comme imam as-suyuti rahmatullahi fi manam tuddul definition mom bolewu ko ci yim indi waye bi nga xamantene mom la al imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala indi mom dako lan dako bayyi xel bu bax motax al imam ibn salah رحمه الله في معرفة الحديث موم تي علوم الحديث بقى علوم الحديث ندخ معرفة علوم الحديث موم موي بو امام الحاكم فوالا موم دافا واخني صار اليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره ابو بكر الخطيب في كفايته ها مانام موني li lay manam definition bi al-hafiz ibn abd al-bar rahmalahu indi manam mom la kurel yu bari ci borom xam xamu fiqhi ak ñeneen ñu dul ñom mom lañu mujjë jëfëndiko te mom la al-imam abubakar al-khatib al-baghdadi rahmalahu ta'ala tuddu tam ci kifayam moy al-kifayatu fi ma'rifati usul ar-riwaya manam bobu mom la ci définir kon xam nga bi manam bi dafa lambalé kon mom manam bo xolé définition bi nga xamantene mom moy ki rot sax manam ki nga xamantene moy bi al-hafiz ibn abd al-bar wa rahmalahu te mom la borom bayquni ya wax ci anam gu gatt bim nan wa kullu ma lam yattasil bi hal isnaduhu munqati' al-awsal koku soko setlo da ngay gis ne munqati' manam da fay dugg ci bir da fay lambo mursal mu'dal lepp ci bir lay dugale lolu mom motax le fait que lolu motax nak manam pour dissocier entre munqati' ak mu'dal ak mursal motax définition bi nga xamantene mom la al imam as-suyuti rahimahullah ndiek indi manam moy bu ndiek bi avant mu nan qila lolou mom motax manam mu wax ko parce que xam nga qila bayil xel ben affaire règle la bu ama am solo ci waxinu borom xam xam bayiko xel bu bax borom xam fu muy waxe rahmatullah alayhim souvent mais vraiment souvent suñuy wax bani menañ qila bu fekkante ne kuy jëfëndiko expression borom xam xam yi la te di samonté ak mom fu mu waxe qila menañ soit dafa fekk ne définition yi dañoo bari manam li la wala li la wala li la mais après mom day wax ne bi mo gëna wër ci mom wala bok bamu jëk tuddu en réalité mo wër bi ci dess dafa faible fi mom motax mu ne mu tuddu ko daldi wax qila souvent bu samonté ko wax borom xam rek suné parfois mu wax ba paré dani waye nak nenañ nangam wala amnañu ne nangam amnañu ne moy lolu mujjetudu mom amul doole fi mom wala muy wax nan nenañ nangam nenañu manam doguwul ci lim wax waxul ne nangam amna daf ne rek ah nenañ nangam lolu moy wone ni manam lolu amul vraiment benn doole ci mom amul doole ci mom daf ko netali rek ngir xeyna warate wala yoyu wala ngir wax ne wouti amna ci question bi et cetera mais amul doole fi mom nenañ bu ko waxe surtout bu tuddul tour bu dul tuddul ku ko wax moy wone ni lolu amul benn poids ci mom deng legui mais muy définir muy continuer définition bi mune mais jappal benn affaire imam suyuti rahmalahu dal ni munqati'un lu dok batay budé dafa am dok min mawdi'aini manam munqati won dog batay dañuy wax munqati batay min mawdi ayni su fekete ne ci ñaari place gis nay ni manam muy ñaar la tawaliyan waye nak la nekul lo xamne tawaliyan dañu tegalo manam kon bu fekente ne togu tegalo wuñu lolu batay munqati lañ koy tudde lol motax definition bi nek al munqati ñune moy huwa ma saqata min sanadihi qabla as-sahabi rawin wahid fi mawdi'in wahid aw akthar deng motax definition bi imam suyuti rahimahullah joxe motax muy yegg rek param parce que dafa bëgg wax ne avant sahabi bi la mu ne donte awam nañ wax ne sahabi bi ci la bok mu ne waye dal mune waye dal même bu fekkentene ñaari place la sax yu wuté waye ñak topolo manam ak dog gi manam ñi nga xamné ñom ñoo rot ci ñi solo hadith bi ñi rot bu fekkentene kenn manam kenn la ci place yu wuté manam da ngay dem ben place bi comme par exemple 1 jëlé ci 2 mu jëlé ci 3 mu jëlé ci 4 mu jëlé ci 5 mu jëlé ci 6 mu jëlé ci sahaba mu jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam légi boné 1 dégé na ci 3 dégé ci 5 jëlé ci sahaba mu jëlé ci nabi sallallahu alayhi wasallam batay lolu inqita lay tudd parce que tub nañ lan 2 ak 4 manam il faut manam wala bok luko gëna bëri manam wala luko gëna bëri donc lolu moy définition pour différencier la manam mais définition bi buñu xolé bu baax dañuy gis ne munqati ñepp dañuy duggal ci biir comme niñ ko waxe mo dal parce que inqita moy rot moy rek rupture pour rupture amé rek ñepp mo kul malam yattasil bi hal isnaduhu munqati al awsal deng rot mom ak dog fu mu amé rek inqita la moy comme al hafid ibn abd al barwa rahmalahu lolo tax bo xam am deug am doole mais pour différencier ko ak yenen mbiri manam comme mu'dal ak mursal surtout lolo motax ñu soxla définition bu melni manam bi nga xamantene mom lañu joxe mune legi nak mune wa mu'dal nak moy li moy haythu wila moy sa yo xamantene toftalo dafa am manam kon bu toftalo amé ci dog gi manam mu nek ñaari nit yo xamantene gis nga min mawdi'ain ithnayn ci ñaari place buñ dogé bu afekete ne munqati an dafa dok min mawdi asnayni ci ñaari place waye nak haythu wila ci jamono jo ci anam gi nga xamantene ak toftole ak toftolo daf ca am lool lañ wax mu'dal lool lañ wax mu'dal legi pour joxe exemple munqati' d'abord exemple munqati' dañuy joxe hadith bi nga xamne mo nek ci sunan imam abu daud rahimahullah mu jele ko ci yonu abbas al-jashmi mune an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna suratan min al-quran 30 aya shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya surat tabarak alladhi bi yadihi al-mulk mune kon hadith bo mu jode ko ci yonu abbas al-jashmi mu jele ko ci abu hurairah radiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa xne amna sar ci al-quran bo xamne 30 aya la am day ramu nit ba jegal ko ba ñu jegal ko te moy suratu tabarak alladhi bi yadihi al-mulk hadith bi day gis ne abbas al-jashmi mum dafa degi wul ci abu hurairah radiyallahu anhu dog dog bi fofu la nek yon bi cialale bi ba ci abbas lolup dog jokkolo won na ci abu ci imam abu daud ba ci mom jokkolo won mais abbas mi mom mo degi wul ci abu hurairah radiyallahu anhu manam amna ku ñu tepp ngay deg amna ku ñu tepp kon mais kon ci kaw lolu manam il faut ñu xamne bala ñuy continuer ci liñu wala ci modal moy munqati' de toute façon borom xox yepp deppo nañ ci ne manam hadith bu am inqita' rek dafa daif hadith bu daif la mune fu ko sukkandiko ndax lan ndax ñak xam gi ñu ñak xam ki nga xamne mom mo rot ci hadith bi cialale gi kan la kan mo ci rot est ce que ko ka rot ku wër la wala ku wërul la ndax wax kat deug la du wax kat lu deug la et cetera ñoy deg waye su fekkete dañ ko solo même hadith bi wala même wax ji ci yeen wala manam même sens bi ci yeneeni yoon yu mel ni mom hein wala bok yu ko gëna bax affaire day daal yek bu ci hasan li ghayrihi comme li nga xamne mom lañ gissone hein voilà comme li nga xamne mom lañ gissone kama yarqa alladhi qad usima كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسما ضعفا لسوء حظنا وإرسالنا جهالة أو تدليسنا جهالة كما رأوا هلا ولا إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما لفسق أو وما كان لفسق أو ل aw wa ma kana li fisqin subhanallahi hawlu ma daltay wa ma kana li fisqin aw yura muttahama wala yarqa an al inkar bi ta'addudi bal rubbama yasiru kal ladhi budi wala manam kon lolou la manam kon da ngay gis ne yarqa kama yarqa ila al husn alladhi qad wasima da'fan li su'i al hifzi aw irsal gis nga aw wala mo wax kon lolou mom mo li nga xamantene mom lañu gissone manam ne mën na yek lolu gissone ko alhamdullilah legi nak waxon nañ la tam ci jotaay bi wessu wala amana bi ko jitu ne leg leg ko imam ash-shafi'i ak imam tabari rahmatullahi alayhi ma dañuy wax maqtu' dañuy wax ah fek munqati' bi lañ ci djublu wa lolu mom do fekk ne boudé imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mën nañ xamné liko waral mom moy le fait que avant borom ko xam yi di saxal istilah bi né buñ waxé munqati' li lañ ci djublu buñ waxé maqtu' li lañ ci djublu avant lolu la ko daan wax amma nga xamné moy imam at-tabarani rahimahullah nak mom daf koy jëfëndiko nonu mu nek istilah bopam manam wala bok mu koy jëfëndiko mu nek tajawuzan manam da ko jëfëndiko nonu rek waye nekul lo xamantene dafa daf ci djublu istilah bi wala mu nek istilah bopam rek rahmatullah alayhi legi kon mu'dal su fekente ne kon dafa toftolo wax nañ la munqati'an bu min mawdi'aini waye haythu wala kok moy mu'dal mu'dal kon moy bu fekente ne ñaar ñi dañu toftolo comme li borom bay khuni wax rahimahullah nan wa mu'dalun saqitu min husnani manam mu'dal moy lo xamantene ñaar ñoo ci rot waye ñaar yoy il faut ñu nek lan ñu tégalo bu fekkante ne tégalo wuñ toftolo wuñ def ku tuddé mu'dal ah légui nak xam nga mu'dal waxon nañ la né la moy lo xamantene dafa tar ba note nit ba lagal ko lool moy mu'dal légui nit manam relation bimu am nak ak hadith bi nga xamne moy mu'dal moy xam nga cyallale bu ci ñaari nit ñu tégalo roté borom xom xom hadith bi day am problème ci rakolé len manam ci dajalé wat len ci manam ak ki bi day manam day daal muje jaxla ci mbir mi dakoy daal di note dakoy note ba indil ko lagal ko manam indil ko problème ci mu meuna vraiment xam ni nga xamantene non lañuy non lay jirne ci hadith bi ci nan lay def ba xam ba xam hadith bi werna wala werut manam ci kaw lolu manam hadith bi day daal di muje ñak wir complètement manam day gëna deugër ci mom pour mu dajale wat ko da ci am problème lool ñu tudé ko mu'dal lolu xétu lolu kon ben xét la ci mu'dal motax mune waminu bok na ci hazf sahibin buñu xasafé manam buñu xasaf moy ñu dindiku manam sous-entendre ko manam ñu wala ñu toxal len ñu toxal fi ci cyallale gi sahibun ab sahaba moy sahaba yantibi sallallahu alayhi wasallam bi solo hadith bi wal mustafa ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ki ñu belli sallallahu alayhi wasallam nga xamne dañ ko tan ci biir ñu tan ñu biir ñu tan ñu radiyallahu sallallahu alayhi wasallam wa matnuhu te cyallale ga bi tabi'i ci tabi'i waqifa fala taxaw manam kon li moy lan kon li mom moy ensemble bi mo lay jox definition mu'dal kon mu'dal li moy lan niñ ko definiré té mom moy niko imam al-hakim rahimahullah definiré ci ma'rifatu ulum al-hadith moy mune huwa ma saqata min isnadihi rawiyan aw akthar fi mawdi'in wahid sawa'un kana fi awwal as-sanad aw fi wasatihi wa fi muntaha manam mu'dal moy lo xamantene ci cyallalem dafa am ñaari ñu solo hadith bi wala ñuko upp ci ben place mo xam ci njalbenu cyallale gi la wala ci digg cyallale gi la wala ci jeexitaru cyallale gi la kon ab tabi'i tabi'i bu solo we jeul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou dañ koy tuddé mu'dal ndax lan ndax leer nañ ñu amna lu mbon bon ñaari nit ño xam tane rot nañ ci cyallale gi te mom moy lu mbon bon ben tabi'i ak ab ben sahaba té lolou bo xolé lu bare bare ci muwatta bu imam malik rahimahullah hadith yu mel non dañ ci am moy fim nan comme balaghani an rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala bal nan par exemple balaghani an rasulullah sallallahu alayhi wasallam warasal jadda nanam par exemple jotale na ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam kat don joxna manam miras na par exemple bes miras jox mam bu jigen jox mam bu jigen yoyu kon mu'dal la même ci biir mu'dal yi batay comme ñi bind téré buñ nan qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena manam da ngay gis tebal nañ lu bon bon ñaari nit ya nga deg même bu fekke kon ci ben ci njalbenu cyallale gi la tam dañ ko tuddé mu'dal ci kaw lolu kon mu'dal ak mu'allaq amna luñu bok moy mu'allaq bu nek manam bu fekente na ñi rot ci njalben gi dinañ gis lan moy mu'allaq inshallah moy ko xamne dafa rot njalbenu cyallale gi dafa dañ ko rotal bu boba bu fekente na mat na ñaar rek day nek mu'dal nek mu'allaq en même temps voilà euh buñu xolé xétu définition bi nga xamantene mom moy définition manam moy parti bu mujju bi imam as-suyuti rahmalahu indi moy wa minhu hadfu sahibin wal mustafa wa matnuhu bitabi'i waqifa lolou fi mi nekké modal moy su fekkentene wax ji leer nañu ne wax yenenbi la sallallahu alayhi wasallam manam moy amna benen cialale buñu yikiti ba mu dem ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais sinon sudul lolou maqtu' lay doon manam hadith maqtu' la comme niñ ko gisse won kenn du ko tudde ni mu'dal la hadith bi muttasil la waye maqtu' la comme ni nga xamne non lañu gisse biñu nekké ci muttasil legui ni sank ne muttasil maqtu' amna comme par exemple hasan al-basri bobu rahimahullah kenn du ko wax ne mu'dal la dede dañ nan muttasil la mais maqtu' mais bu fekkontene wax joju yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko wax te ñu xam ko ñu mëna yegg ba ci cyallale gogu dañuy mëna dogu ci ne kon hadith bi muttasilun lan la dañuy wax ne lan hadith bi mu'dal la dañu xam ne mu'dal la imam al-hakim rahimahullahu ta'ala ci ma'rifatul ulum al-hadith motax mu expliquer benen xet bi ni moy xet bi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullahu wax ci fi bu nan ci beuy bu mujju bi woneen ho bok na ci mu'dal benen xet parce que ñaari xet la bu jekk bi moy jokale ko gi moy dag dag bi am ñaar ñi rot ci biir cyallale gi ci biir cyallale gi mais bi moy bu mujju bi moy mu rot ci jeexi taru cyallale gi fi muntaha motax definition bi gëna général moy bo bolé ñaari definition yoy moy ma saqata min isnadihi rawiyan aw akthar fi mawdi'in wahidin sawa'un kana fi awwal as-sanad aw fi wasatihi aw wa fi muntaha deng mo lo xamantene ñaar ni do lañ ci wala lu ko upp ci ben place kesse mo xam ci njaal benu cyallale gi la wala ci digg cyallale gi la wala ci jeexital gi la motax imam al-hakim rahimahullah dadi joxe exemple ne bo manam par exemple exemple bu mujju bi ci ma'rifatul hadith muna moy li nga xamantene moy par exemple mune moy li nga xamantene mune mu hadathan moy fim nan mu hadathana isma'il ibn ahmad al-jurjani qala anba'ana muhammad ibn al-hasan ibn qutaybah al-asqalani qala hadathana usman ibn musa ad-da'laji qala hadathana khulayd ibn da'laj annahu qala sami'tu al-hasan al-basri yaqul akhadha al-mu'minu 'anillahi adaban hasanan idha wusi'a 'alayhi wasa'a wa idha quttira alayhi qattar manam mune bokku na ci hadith bobu kon par exemple muy joxe exemple parce que comme cyallale gi dafa wara nek lo xamne dafa jokolo yaangi deg cyallale gi dafa wara nek lo xamne dafa wara dem ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais buñ ko sotoy mu yew ci tabi'i bi demul manam sahaba bi ñewul yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñewul lolu dañ koy tuddé mu'dal muy joxe exemple mune hadith bi gis nga cyallale gi mu wax ba ci hasan al-basri rahimahullah mune yalla day manam aji gëm ji day julit bi dafa jël ci yalla teggin gu rafet moy su fekkentene dañoo yaatal ci mom mu yaatal manam suko sama borom santal joxe xewul affaire yef ubeku mu yaatal momit muy joxelo bar yaatal suko yalla xompale mu xompal manam bu ko yalla maître manam jox lim ko jox manam bu bari wut manam jox ko touti momit muy joxe tam mu joxe touti manam ku nek selon say moyens dal ngay joxe nana lo nu ko alquran wax li yunfiq du sa'atin min sa'ati faman qadira alayhi falyunfiq mimma ataahu allah deng la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha wa sayaj'alu allah ba'da usrin yusra wala non la bo amé lu bari ki am lu bari mom lay dépenser lu bari ki nga xamantene lu touti la yor mu joxe tam lu touti ci liko yalla jox rek wa yalla du tek kenn lu dul limu la jox té jafén gu nek yalla dina indi yombal inshallah légui imam al-hakim rahimahullah muy indi exemple bi mu jox exemple mu né par exemple hadith bi mu'dal la mu né muy wax lan motax mu né parce que hadathana abubakar muhammad ibn abdullah ash-shafi'i qala hadathana ja'far ibn muhammad ibn kazzal قال حدثنا إبراهيم ابن بشير المكي قال حدثنا معاوية ابن عبد الكريم الضال قال أنه قال سمعت قال سمعت أبا حمزة يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك manam mu indi même sensu hadith bi même wax ji mais bi pa mu indi ko ci cyallale go xamne yow na ba ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam jaar sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu kon li mom al hakim rahimahullah dadi wonani fi kon wax ji nga xamantene mom la tabi'i bu mag bi radiyallahu anhu hasan al basri radiyallahu anhu wax hadith bi lolou meuf nako tuddé mu'dal gis nga lolou exemple la ci mu'dal mais sinon amna yenen exemple comme par exemple buñu xolé ni imam malik wax rahimahullah ci muwatta par exemple mom mu ne balaghani an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al a'mal illa ma yutiqu mu ne jotale nañ mané yene abu jotina manam jotale nañ mané abu hurairah radhiyallahu anhu amna information bu yexi ci man te moy né abu hurairah radhiyallahu anhu néna yenen te bir rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam néna ki nga xamné dañ ko mom lil mamluki ñel na aji kañu mom manam ñel na kañu mom moy jambi ta'amuhu ak ñamam wa kiswatuhu ak cholam bil ma'ruf ci njek de manière convenable dañ ko wara solal dañ ko wara jox mu lek lu bax wala yukallafu min al a'mal illa ma yutiqu te ken waruko ligeylo ligey bo xamantene atunako suñ koy jox ligey diko def lo dafa wara nek mu nek lo xamne dako atane war ñuko def li jox ligey bu metti li par exemple ci cyallale gi gis dinañ gis ne xam nga imam malik rahmalahu fok ab mok digënté mok abu hurairah radhiyallahu anhu ñaar nit nek mais ci cyallale gi comme ni mu nek ci atam hit ndax atam hit lima fil muwatta min al maani wal asanid manam al hafiz ibn abd bar rahmalahu dako bind comme niñ ko waxon di jokkale cyallale yi nek ci musnad ci tam hit yi nga xamantene mom la imam malik radhiyallahu anhu wax yépp té indi wul cyallale gu jokkalo gi mais xam nañ ni wërna comme ni imam ash-shafi'i wax radhiyallahu anhu xam nañ ni li nek yépp wërna mom nak dafa bindu téré bi pour jokalé wat ko jokalé hadith yi indi ko ci yeneen cyallale soit yu jaar ci imam malik wala yu jaar ci ñeneen mais dal pour woné ni cyallale yi mu deugër nañ wër nañ da hadith bi man sa bop solo nako ci nangam yi wéne hadith yi wër nañ al hafiz ibn abd al rahman wala lool la def kon fi dafa lu wax né kon ñi rat ci hadith moy muhammad ibn ajlan ak papam radiyallahu anhuma am sahaba yentu bi sallallahu alayhi wasallam manam kon ñom ñaar manam ki ak papa manam bok tabi'i lañu muhammad ibn ajlan ak papa tabi'i manam ñom ñaar ñom ño rot ci wa medina lañ dekkon radhiyallahu anhu ñom ñaar ño rot ci hadith bi kon hadith bi li la imam malik mo solo ci muhammad ibn ajlan mu jele ci papa mu jele ci abu hurairah radhiyallahu anhu mu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax jojo kon lool par exemple day gis ne manam kon lolou mo dal la bok na ci par exemple hadith bi nga xamantene mom mo nek ci buntu risala hadith bobu nga xamantene tamit mo dal la wirul motax soser lo siratu tamrid la ko indi mom borom risala daf ni ruya an rasulullah sallallahu alaihi wasallam solo nañ ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom lolou indi moy hadith bobu mo dal la imam al-bayhaqi moko solo ci al-mudkhal mu ci yoonu Yazid ibn Harun muné akhbarana Ismail ibn Ayyash mujina an Ismail ibn Rafi' muné rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam xam nga waxon nañ ni rafa'ahu même bu waxon ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam yablugh bihi yarfa'uhu denga yeb yanwihi yeb ak riwayatan yablugh bihi yarwihi yoyep moy wana ni yekte muné man ta'allama wa huwa shabun كوسم في حجر ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر الماء كيب كو خامتيني داغا ساكو خام خام تفك nga nek ndaw dafa melni mandarga buñu def ci xeer bu toy xeer lool xam nga du deñ waye kep ko xamantene da nga sakku xam xam fekk ci magge nga ko defé da nga melni ku bind ci kaw ndox rek bo reddé ci ndox bind ci après da nga gis boy paré muy deñ li ngay bind deñ hadith bi da nga gis na hadith bi wax ju rafet la mais da nga gis na même mana bi wirul en réalité même mana bi wirul parce que nit mën na jang bi mu nekké mak ba paré mokal xam té hein voilà abu salih rahimahullah bi nga xamantene talib zuhri la bimu amé 70 ans la tambalé jang té gis nga fim tolo ni hadith bi ñi ngi ci ñaar sahih yi ñi ngi ci muwatta ñi ngi fétal voilà et cetera bari nañ ño xamantene bañu nekké mak lañu commencé jang ah amna ku ñu ma netali ko xamantene kuma deg ak netale mom ba muy jang alcorane ba mang koy mokal fekk na mère la bu am 70 ans ci la tambalé jang alcorane ci la ko mokal après bala muy genn aduna et cetera mam yoyu do am voilà da fay dafa manam dal pour wax la rek ne la lolou même maana bi sax taxuko deuguer wax ji ni dañ koy wax wax yu rafet la manam pour xirtal nit ñi rek nañ téla jang ak yoy effectivement ki téla jang day manam bu féké dafa téla jang ba paré mu continuer ci mu wéy ci parce que bëri na ño xamantene dañuy téla jang mais duñ mais loy gis man bama nekké ci dara jëm mokalon na nangam ak na mais faté na lepp lolou bari na lokoy dig lutax muy faté lepp xam nga té fekk da ngay gis ko xamne mom bu nekké mak la tambalé jang waye fim tool da ngay ko gis day fokk né bam nekké goné la tambalé jang manam kon mbir mi du lolu manam mana bi ci jëmmé bopam sax dafa déssé wir hadith bi motax hadith bi da'ifun jiddan manam ndax lu mu bon ñaar nit rot nañ ci cyalla legi moy ab tabi'i ak tabi'i lu mu bon motax hadith bi mu'dhal la ndax isma'il ibn rafi' bi manam mom tabi'i tabi'i la mom mu yeki wax yeen ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena andak ne maana ji ci bopom sax manam hadith bi mom da'if la da'ifun jiddan dañ koy wax nak pour xirtal xalé yi wala ne dal wala xalé yi buñu jangé ti continue ci lañu jangone bañ nekk xalé day dess waye mak lol dafa compliqué ci mom pour mu jang mu dess day gëna dafa gëna jafé waye melul ni ndox mo bindu ne day jex tout temps sa yo nekké mak rek bo jangé rek da ngay faté du lolou aussi mais yegout fofu deug yegout degré bobu deeng nga ala kulli hal hadith bu mu'dhal mu hadith lay doon wax dafa da'if ci mbolam xali nak voilà bamu dess su fekkante na comme niñ ko wax amna gis nañ ko ci yeneene ci Allah la yu ko yekati bo mu nek ci hasan li ghayrihi wala mu ñew ci yeneen yoon yo xamne sahih la ñay deug kon lolu mom moy li nga xam tane mo addu ci walu gog legi ñu ñew ci li nga xam la cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala wax cheikh ahmed shakir rahimahullah neena ma ruya an nabi sallallahu alayhi wasallam marfu'an aw an sahabi mawqufan wa kana isnaduhu muttasil yusamma al mawsul aw al muttasil mune lepp lo xam dañ ko solo ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon mu nek marfu wala bok ci sahaba yi mu nek mawquf te cyallalem nek lo xamne dafa jokkolo lolou lañu tudde mawsul aw al muttasil wala dañ ko wax muttasil wa amma idha kana al marwi min kalam at tabi'ina faman dunuhum wattasala isnaduhu fala yusamma bidhalika min ghayri qaydin mune waye nak lo xamne dañ ko solo ci waxu tabi'ina ak ñi nga xamne ñoo leen fete suuf te senuk cyallale jokkolo kenn duko wax mawquf mo kenn duko wax muttasil ludul xana han ci teunk fogg ñu teunk ko comme par exemple ñu wax hadha muttasilun ila fulan mune wa innama yajuzu an yuqala hadha muttasilun ila fulan li de dafa jokkolo ba ci diw comme niñ ko waxon sank wa iza saqata min al isnad wahid qabla al sahabi summiya munqati'an mune su fekenteene dafa am kenn ko xamne dafa rot ci cyallale gi avant sahaba bi radiyallahu anhum dañ ko tuddé munqati' wa qila yusamma bidhalika aidan iza saqata sahabi فكان هذا القائل جعل المرسل داخلا في المنقطع وهو غير جيد من سو فكانتني من نيكي نونو واخنا ني دانيو تودي lolu tamit batay su fekke sahabi bi sam dafa radiyallahu anhu dañu dafa rot ci cialale gi lolu tamit dañ nenañ dañ koy tuddé munqati muna waye dafa melni kok aji wax joju te moy al-hafiz ibn abdul bar rahimahullah d'ailleurs mom la al-khatib al-baghdadi tamit wa rahmatullahi muna dafa def mursal mu dugg ci bir munqati muna te lolu rafetu manam lolu dal des na rafet muna wa idha saqata min al-isnad isnani fa in lam yakuna mutawaliyin summiya munqatan aidan muna su fekenteene dafa am cialale gi ñaar ñu ci rot su fekenteene neeku ñu ño xamne dañoo toftalo dañuy tudde batay munqata wa in kana mutawaliyin summiya mu'dala su fekenteene dañoo toftalo tam dañ leen boba dañ koy tudde mu'dal muna wa mimma tabarahu al-mu'allif من المعضل ما يرويه تابع التابع عن التابع موقوفا عليه لأنه حذف منه الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بوكنا تي ليغا خامني موم لا تاليف كات بي موي امام السيوطي رحمه الله تودي بولا تي معضل موي ليغا خامني موم لا تابع التابع سولو مانام سولو تي اب تابع تخاو فا تي موم ndax dañu xazaf sahaba muy sahaba radhiyallahu anhum ken dañ len xazaf niki non dañu tudduñu ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mune wa hadha ala itlaqihi ghayru jayyid mune waye lolu ci joyal ko non rek nekut lo xamne lu rafet la lu bax la mune fa inna ma yaquluhu tabi'u kalamun min kalamihi faqat hatta walau kana mimma laysa lirra'yi fihi majal fa innahu la'allahu naqalahu 'an da'ifin aw 'an al-isra'iliyyat aw la'allahu ra'a anna ma yaquluhu yadkhulu tahta al-ijtihad mune lo xamantene ab tabi'i manam dafa bok ci waxu tabi'i mom dañ koy bolé rek ci waxami mom tabi'i bobu mune même bu fekkonté na sax lolu mané fu ci duggal xalaatu bop nit ki waru ci mëna duggal ay xalaati bopam mune ndax lan mune parce que peut-être que dafa toxal hadith bobu ci ko xamanteni wirut wala mu jele ko ci israiliyat yi moy ci ahlul kitab rek wala bok ne dafa gis ne lolu mu wax dafa dugg ci ronuk ittihad manam ci dafa japp ne lolu waref na ci mune khalat indi ci khalatam mune wa sahih ma abara bihi an-nawawi fi taqrib li wer nak moy li imam an-nawawi indi wax ci taqrib rahmalahu qala dafa wax ne wa idha rawa tabi'u at-tabi'i 'an at-tabi'i hadithan waqqafahu 'alayhi wa huwa 'inda dhalika at-tabi'i marfu'un muttasilun fa huwa mu'dal expression bob mo bax muné su fekenteene tabi'i tabi'i dafa solo ci tabi'i wax ab hadith bo xamne ci tabi'i bobu lako yamale waye fa tabi'i bobu meme hadith bi yikiti kuna jokolo ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou lañu tuddé modal wa hadha ar-ra'yu ra'yu al-hakim waye gis mune waye gis nga gis gi gis gi su imam al-hakim la comme niñ ko waxe rahmalah wa qad dhakara lahu misalan hadith al-a'mash 'an ash-sha'bi annahu qala yuqalu lir-rajuli yawm al-qiyamati 'amiltu kadha wa kadha lolu benen exemple la bo xamne dañu indi rek benen exemple ci bi imam hakim joxe rahmalah mais bi benen exemple la muna imam al hakim rahmalah jël na ci al a'mash mu jël ci ash-sha'bi muna yawm al qiyamati dinañ wax benn way ne ko amilta kadha wa kadha yow de def nga nangam ak nangam fa yaqulu ma amiltuhu muna man de li jëfumako fa yuxtamu ala fihi ñu daal di tej gemin gi manam ñu ut ñu def sele gemin gi mune al hadith hadith bobu mune a'dalahu al a'mash a'mash daf ko manam motax hadith mum nek mu'dal mune wa wasalahu fudail ibn amr an ash-sha'bi an anas annahu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa dhakara al hadith mune waye al a'mash moko motax hadith bi nek mu'dal motax mune a'dalahu al a'mash وصلوا واي جوك لنكو كان فضيل ابن عمرو عن الشعبي مجلكو تي الشعبي ابو عمرو موي ابو عامر عامر الشعبي رحمه الله موم مجلكو تي انس ابن مالك رضي الله عنه مني ñun de nekkon nañ fa yenenbi sallallahu alayhi wasallam bes mu daal tuddu hadith manam muy wax net li nga xamanteni mom moy xaw yowmal qiyamati mu ne waqad rawahu muslim min tariq fudayl ibn amr mu ne ash-sha'bi manam imam muslim rahimahullah solo na hadith ci yonu fudayl ibn amr rahimahullah mu ne wa hadhihi as-surati bismi al-mursal awla bal hiya dakhilatun fihi mune waye li ni tuddé ko num tuti mursal mo gëna yey manam li manam mo gëna yey ndax dafa dugg sax ci bir mune au contraire dugg na sax ci bir mursal wa itlaq ismu al-mu'dal 'alayha ja'izun aidan waye joyele ko ci turu mu'dal tamit ne hadith bi mu'dal la tamit dagan na batay kama huwa zahir comme mu feñe bo ala kulli halin xamnañu ne imam as-suyuti rahmalahu bi mu waxe li lolu li ci djublu manam li nga xamantene mom la ahmad shakir rahmalahu wax cheikh ahmad shakir rahmalahu lim wax ni lolou la ci djublu lolou la ci djublu ndax wax wax imam al hakim rahmalahu moko ndekona manam mo ndek developer xet waxin wi leral ko wa donc hadith bi mais parce que xamnañ ni parce que xamone nañ ci ciosan ne hadith bi su fekente ne ci tabi'i kessela yam koku moko maqtu'u tudu lolou mom xamone nañ ko ci ciosan kon manam wax ne imam suyuti ni mu waxe ni rafetut baxut koku manam danako matuko won munon na wax rek ne li la ci djublu wala nana imam suyuti nak bu waxe li na ngay xamne li la ci djublu mu jeex waye am rafetou melni mom ci bopam parce que imam sayyid mom ci bopam wax na ne motax mu utiliser batu hazfu sahibin wal mustafa yaangi deg waxul ne daf ni hazfu dagn ko hazaf batu hazaf foko degge moy dagn ko dindi win bo xamantene mi ngi fi won deng lol moy hazaf moy luñu sous-entendre lo xamantene dagn ko tuddul parce que xam nañ ni de toute façon mi ngi fi et cetera lol moy hazaf moy hazfu fi nak kon bune dañu hazaf wa minhu hazfu sahibin wal mustafa ni yantibi sallallahu alayhi wasallam dañ ko manam sahaba bi radhiyallahu anhu ak yantibi sallallahu alayhi wasallam dañu hazaf moy wanani mi ngi fi kon lolou motax kon manam li effectivement as-suyuti wax ni la baxé sax ni baxna le fait que mom ci bopam xamna dafa bayyi cheikh ahmed shakir rahmalahu dafa bayyi wul xel batu hazfu bi imam as-suyuti rahmalahu utiliser manam expression le fait que mu utiliser batu hazf legui ni nga xamantene nak mom moy kon fiñu jéxal inshallah moy li nga xamantene mom moy ziyadat li nga xamantene buntu bi ñent beuyit la waye amna genn walu beuyit ak benn bat bo xamantene amna ko ci beuyit hadith bi ki bi nu toti buntu bi te newul ci alfiyat alhafiz as al-iraqi rahmalahu moy munqati'un min mawdi'ayn ithnayn la tawaliyan parti bobu ñewu ci walillahi alhamdulillahi minna kon ñu yam fofu inshallah bu benen yone ñu dugg ci benen xéetu dog bu am moy mursal wala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amna luñu faté té lu mata bayyi xel la moy ay xéeti téré yo xamantene so bëggé gis ay hadith yo xamantene mu'dal la ana fan nga koy faral di fekk hadith bo xamantene mu'dal la def nako fekk ci téré yi nga xamantene mom moy as-sunan bu sa'id ibn mansur al-khurasani rahimahullah waxon nañ manam moy as-sunanam bobu lool hadith mu'dal yu bar dañ fa nek mom mi ngeen arna na 227 ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam niki nono téré yi nga xamantene mom la al-imam ibn abi dunya rahimahullah bindu ko parce que manam moy abubakar abdullah ibn muhammad ibn abi dunya al-qurashi al-baghdadi rahimahullah mi ngi genn adna 281 ginnaw ga dayantou sallallahu alayhi wasallam mom par exemple tire rew di fa fek ay modal yu bari wa kon lolu mom moy li nga xamantene mom adion ci bi buntu wallahi alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.